Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 lipca, zbliża się 19. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Senacka komisja zaakceptowała zmiany w ustawach o sądach i prokuraturze. Poprawki zgłaszane przez opozycję odrzucono. Szpital wypisał akt zgonu na żyjącego mężczyznę. Unieważnił go sąd w Sosnowcu. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności potężnego pożaru w zakładzie produkującym tworzywa sztuczne w Głogowie. W piątek Sejm, jutro Senat zajmie się pakietem nowelizującym ustawy sądowe, a dzisiaj Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji bez poprawek zgłaszanych przez opozycję przyjęła propozycję autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany dotyczą m.in. Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury. Jedna z nich zakłada przyspieszenie procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ustawę krytykuje opozycja. W myśl ustawy do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego potrzebnych będzie 80, a nie jak dotąd 110 na 120 sędziów tego sądu. Chodzi o szybszy wybór nowego pierwszego prezesa, gdyż profesor Gersdorf przeszła w stan spoczynku, mówił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Żeby ten stan przejściowy, kiedy Sąd Najwyższy nie ma swojej głowy, jak najszybciej się zakończył. O odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie kilkunastu poprawek bezskutecznie wnioskowała PO. Według senatora Jana Rulewskiego konieczne jest podkreślenie 6-letniej kadencji pierwszej prezes. Kadencyjność to jest synonim demokracji. Każdy, kto przerywa kadencję, dokonuje zamachu na demokrację. Ustawa umożliwia też automatyczne uprawomocnienie się uchwał KRS w zakresie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego nawet mimo złożenia odwołania. Według PO to naruszenie konstytucyjnego prawa do zaskarżenia decyzji. Rządzący odpowiadają, że to szansa na szybsze obsadzenie wakatów w Sądzie Najwyższym. Karol Dermoros, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Sąd rejonowy w Sosnowcu musiał unieważnić akt zgonu wydany przez szpital miejski. Placówka wypisała go na żyjącego 42-letniego mężczyznę. Do pomyłki doszło w grudniu ubiegłego roku, tłumaczył sędzia Adam Woźniak. Nastąpiła bowiem pomyłka w identyfikacji ciała ludzkiego i na skutek błędu wydano akt zgonu na osobę żyjącą, noszącą takie same pierwsze imię i nazwisko jak osoba zmarła. Osoba, która rzeczywiście zmarła, była bezdomna, nie miała przy sobie wszystkich dokumentów. Stąd tłumaczył sędzia problemy z identyfikacją. Żyjący 42-latek nie stawił się w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Prawdopodobnie będzie się domagał od szpitala odszkodowania. Straty już oszacowano na 5 milionów złotych. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wczorajszego pożaru w zakładzie Ekochem w podtoruńskim Głogowie. Nikt nie ucierpiał, ale spłonęła część biurowa i produkcyjna tworzyw sztucznych. Badane są wszystkie możliwe wersje, łącznie z podpaleniem, mówi Marcin Licznerski z toruńskiej prokuratury. Zaplanowane są oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zlecono przesłuchanie świadków zdarzenia, w tym również pokrzywdzonego i zabezpieczenie dokumentacji. Należy przyjmować maksymalnie szeroko wszelkie okoliczności związane z samozapłonem, związane z jakimiś okolicznościami technicznymi. Nie można wykluczyć również podpalenia. Wczoraj przez 10 godzin z żywiołem walczyło ponad 150 strażaków. Ogień zajął powierzchnię 2000 metrów kwadratowych. Zakład produkujący tworzywa sztuczne pozostaje zamknięty. Kontrolę skażenia gleby i wód rozpoczął inspektorat ochrony środowiska. Wyniki będą znane za tydzień. Udany sezon dla Polaków w Himalajach. Andrzej Bargiel zdobył K2, drugi najwyższy szczyt globu i jako pierwszy człowiek na świecie zjechał z niego na nartach. Wcześniej himalaista Adam Bielecki zdobył szczyt Gasher Brum 2. To osiągnięcia podsumowuje Paweł Pawlica. Wyczyn Andrzeja Bargiela wzbudził zachwyt na świecie i jest opisywany przez wiele zagranicznych portali. Samski alpinista po zjechaniu do bazy nie krył zadowolenia i ulgi. No bardzo się cieszę, że to wszystko się udało, bo jestem tu już drugi raz i cieszę się, że nie muszę już tutaj wracać. Pozytywne wiadomości napływają też z bazy pod masywem Gasher Brumów, gdzie nadal trwa wyprawa Adama Bieleckiego i Jacka Czecha. Bielecki wspólnie z Feliksem Bergiem zdobyli szczyt Gasher Bruma II. Drugi z Polaków musiał zawrócić przed szczytem. Najprawdopodobniej Bielecki wraz z Niemcem po raz pierwszy w historii osiągnęli szczyt przechodząc zachodnią ścianą. Dla nas duża satysfakcja, że na ten ośmiotysięcznik udało się wejść drogą inną niż normalna. Wyjście na najniższy ośmiotysięcznik było dla wyprawy Adama Bieleckiego i Jacka Czecha procesem aklimatyzacyjnym. Teraz Polacy są w trakcie wspinaczki na Gasher Brum 7. To niezdobyty dotąd szczyt mierzący blisko 7000 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 20, a teraz już sport. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Nowy selekcjoner piłkarskich kadr oficjalnie zaprezentowany. Podobno nie spodziewał się nominacji i trudno Jerzemu Brzęczkowi nie wierzyć. To jest dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie. Nie spodziewałem się, że taką propozycję dostanę w tym okresie czasu. Myślę, że bycie selekcjonerem reprezentacji Polski to nie jest rzecz taka prosta, łatwa i która zdarza się często. Tak więc było troszeczkę zaskoczenia, ale z drugiej strony od razu taka świadomość tego odpowiedzialności i pełna energia i wyobrażanie sobie tego, jak należałoby stworzyć tą reprezentację w mojej głowie. Brzęczek na pierwszej konferencji prasowej uciął spekulacje dotyczące kapitana reprezentacji. Zapowiedział, że pozostanie nim Robert Lewandowski i oczywiście poinformował, kto będzie z nim współpracował. Po staremu dr Jacek Jaroszewski, szef Banku Informacji Hubert Małowiejski. Nowi w kadrze to m.in. drugi trener Tomasz Mazurkiewicz, trener bramkarzy Andrzej Woźniak, trener przygotowania motorycznego Leszek Dyja i psycholog Damian Salwin. Pierwszy mecz nowego selekcjonera, od razu stawka 7 września w Lidze Narodów z Włochami. A z kim zagrają nasze kluby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i Europy? Legia albo z Crvenią Zvezdą Belgrad, albo z FC Suduwa z Litwy. Lech z Henkiem lub Fola Esz z Luksemburga. Górnik z Feyenoordem, a Jagiellonia z Chętem zagrają pod jednym warunkiem, że poradzą sobie w drugiej rundzie kwalifikacji, a z tym może być różnie, pamiętając mordercze pojedynki z potęgami z Armenii i Mołdawii w rundzie pierwszej. Na drugim biegunie jest Andrzej Bargiel. On nie robi obciachu, on dostarcza nam tylko powodów do dumy, może połączonej z nutą brawury. Wczoraj wdrapał się w swoim stylu błyskawicznie na K2 i zjechał z ponad 8 tysięcy na nartach i zapewnia, że wbrew pozorom bardzo waży ryzyko. Z zewnątrz to wygląda bardziej spontanicznie niż w rzeczywistości, co się dzieje. Na pewno jest to bardzo przygotowane. Ja te wszystkie linie zjazdu planuję podczas podejścia i zawsze sporo czasu na to poświęcam. Kluczem tutaj do tego wszystkiego jest to, by bardzo wiele dni i czasu spędzić w górach, w różnych warunkach, w trudnym, eksponowanym terenie, przy różnych warunkach śniegowych, by potrafić też obserwować pogodę. Jeszcze raz najwyższe słowa uznania dla Andrzeja Bargiela, a teraz obiecany meldunek z dnia Laby w Tour de France. Dzisiaj kolarze uczestniczący w Tour de France mają dzień odpoczynku. Przyda im się to z dwóch podstawowych powodów. Nieco odsapną, bo mają w nogach przejechane 2000 kilometrów, a po drugie czekają ich niezwykle trudne etapy w Pirenejach. Góry skończą się dopiero w niedzielę na finiszu na Polach Elizejskich. Nawet środowy etap, rekordowo krótki jak na wielką pętlę, 65 kilometrów, nie będzie bagietką z konfiturą z jeżyn. Długie etapy rozgrywane są na ostatnich przełęczach. Tutaj nie będzie na to czasu. Walka od początku. Kolarze mają pokonać ten dystans w 2,5 godziny, a podjazdy są mordercze. Trzy strome przełęcze, na które się nie tylko trzeba wspiąć, ale jeszcze z dwóch z nich zjechać, bo ostatnia po 16-kilometrowym podjeździe jest nie tylko wspaniałym punktem widokowym na Pireneje, ale przede wszystkim metą. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Tomasz Gorazdowski. W nocy deszcz na wschodzie kraju, od Białegostoku po Przemyśl. Najniższa temperatura w Jeleniej Górze 11 stopni, najwyższa w Rzeszowie 18. Jutro dużo słońca, gorąco do 29 stopni, burza na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znasz się na gwiazdach? Na gwiazdach? Nie. Jeśli trzeba będzie trałować, to musisz wiedzieć, jak wyjść za granicę. Wskazał mi palcem. Na północnej stronie nieba konstelacje Wielkiego Wozu. 7 dużych gwiazd. Klasyka polska na stulecie. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ależ nakopciliście. Uważajcie, żeby stodoły nie spalić. Pilnujemy się. Bądźcie ostrożni. Dzisiaj około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.

with you, my love. Life has been so wonderful. I've been loving you too long to stop now, to Cat Power, bo pomyślałam, że 6 lat to długo, dużo czekania za nami, jeszcze trochę przed nami, bo jesień dopiero przyniesie jej nową płytę, album Wanderer, i pomyślałam, że uprzyjemnimy sobie to właśnie oczekiwanie, słuchając najróżniejszych, tych poukrywanych i tych bardziej jawnych momentów z jej dotychczasowej, wspaniałej dyskografii. Untie me. przed nami upalne dni, zresztą chyba nie tylko w Polsce. Czytałam dzisiaj, że władze w Wielkiej Brytanii zastanawiają się już nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego w związku z tym, że takie upały i radzą, by nie wychodzić z domu, co nie jest wcale takim złym pomysłem. Wtedy na przykład można słuchać ładnej muzyki w radiu. No ale wracając do lokalnych upałów, pomyślałam, że przydadzą się nam dźwięki, które działają trochę kojąco, a trochę jak muzyczna forma ochłody. Może przez związki ze środowiskiem trip-hopowym, przez ten właśnie taki trochę lodowaty, elektroniczny charakter tej muzyki Martina Topley Bird, nawet po latach, nawet w swojej nowej muzyce, gdzieś jednak dla mnie brzmi, nawet jeśli nadzwyczajnie zmysłowo, to jednak chłodno. Solitude to jest jej ostatnie nagranie. I kiedy słuchałam go dzisiaj, układając to wydanie Aksamitu, moje myśli poszły w stronę głosu, który z pewnością potrafi być lodowaty, choćby wtedy, kiedy nie podoba mu się wywiad, którego mi udziela. To stara historia, już dawno zapomniana i wybaczona. Może przez klimat pierwszej płyty duetu Goldfrapp, albumu Felt Mountain, gdzieś pozostaje już na zawsze właśnie to poczucie czegoś wręcz lodowatego. Dzisiaj sięgamy po płytę numer 2, z niej nagranie tytułowe Black Cherry. How can it be? I can taste you now. How can I see when you're everything? All the world in one grain of sand. Black Cherry, nagranie tytułowe z drugiej płyty duetu Goldfrapp, wydanej w 2003 roku. Przypominam dziś po 20 w Aksamicie Florence Welch, jej opowieści i muzyka z Highest Hope, najnowszej płyty Florence and the Machine. W przyszłym tygodniu Artur Rojek, jeśli wszystko dobrze pójdzie, ostatnie spotkanie przed OFF festiwalem, bo za 2 tygodnie, w co trudno uwierzyć, ale tak, już będzie po wszystkim, już będzie po OFF festiwalu. W ubiegłym tygodniu był chyba mój ulubiony konkurs z tych aksamitnych, jeśli chodzi o karnety na OFF festiwal, ponieważ prosiłam was o wspomnienia, wasze najpiękniejsze wspomnienia związane z OFF festiwalem i mnóstwo dotyczyło tego momentu stopionego gdzieś, zatopionego gdzieś, o może tak, w pomarańczowym, jeśli dobrze pamiętam, konfeti, kiedy na scenie był zespół Flaming Lips i wykonywali piosenkę Do You Realize i wszystko nagle stało się takim kolorowym światem, pełnym radości i zabawy, a jednocześnie zadumy nad niewesołym przecież tekstem. I szukałam, szukałam i znalazłam aksamitną wersję tej piosenki. Floating in space. My dear, I'll be there soon. It's a quiet, starry place. Times we're swallowed up in space, we're here a million miles. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're a million miles away. We're lying on the moon. It's a właśnie, czy konfeti na off-festiwalu podczas koncertu Flaming Lips było pomarańczowe? Dobrze pamiętam? Proszę dać w tej sprawie znać. aksamit@polskieradio.pl. Adres oczywiście do dyspozycji nie tylko w tej sprawie. Jestem także na Facebooku. Wcześniej Shawn Van Etten, bo to ona zinterpretowała na nowo Do You Realize piosenkę Flaming Lips właśnie, a przed chwilą Karen O i jej Moonsong. See you no more. Bad for Lashes. A teraz nazwa, która nie pojawiła się jeszcze nigdy w Aksamicie. Rzecz będzie z płyty, którą otrzymałam kilka dni temu w prezencie. Spodobała już mi się okładka. Na niej kobieta i przepiękny, czarny kot. Później spodobał mi się tytuł płyty, Łabędzi śpiew dla ciebie. A później spodobało mi się to, co najważniejsze, czyli muzyka. Głos być może do rozpoznania, nazwa, czy komuś jeszcze dziś coś mówi. The Gentle Waves. Tak schowała się Isobel Campbell, na szczęście tylko ze swoim nazwiskiem, nie ze swoim cudnym głosem, w 2000 roku, kiedy wydała właśnie tę płytę Swan Song for You. Tu w Aksamicie znamy ją przede wszystkim z współpracy jakże owocnej z Markiem Laneganem i ich wspólnych albumów, ale dzisiaj w roli głównej właśnie ona, Isobel. You and loves you and loves you, for I was young too, with trouble like you. It hurts when you throw love away. cała płyta jest właśnie taka. Wielkie ukojenie. Swan Song for You. Płyta The Gentle Waves. Tonight you're mine, completely. You give your love so sweetly. Tonight is in your eyes, but will you love me? Just a moment, pleasure. Can I believe the magic in your sight? Will you still love me tomorrow? Morning sun. I'd like to know that your love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me Kamasi Washington. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. I ruszamy tam, gdzie stykają się kontynenty i rozmaite kultury. Teren. Kultura. przenosimy się do Stambułu od połowy XIX do połowy XX wieku w ślad za wystawą, którą możemy oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Stambuł, dwa światy, jedno miasto. Taki nosi tytuł. No właśnie, a czym smakuje wówczas ta metropolia? Ona ma bardzo wiele smaków. To jest stolica, która przeżywa bardzo ciekawy okres, u nas stosunkowo mało znany. Turcja od mniej więcej lat 40. XIX wieku przeżywa intensywny okres reform podejmowanych mniej lub bardziej energicznie przez kolejnych sułtanów. Mówi dr Beata Nykiel. To wiąże się z dostrzeżeniem faktu, że Imperium Osmańskie odstaje cywilizacyjnie od reszty tak zwanego nowoczesnego świata. I podejmowane są próby reform na bardzo różnych polach, od reform natury prawnej, wojskowej, politycznej. To się przekłada na życie społeczne, kulturalne. Oczywiście to znajduje swoją kontynuację po obaleniu sułtanatu, no i w narodzinach republiki, w pierwszych latach tej republiki. I ten Stambuł od połowy XIX do połowy XX wieku zobaczymy na fotografiach, obrazach, pocztówkach czy plakatach. Więc przenieśmy się już do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa jest zbudowana w pewien sposób na kontraście, ponieważ jej zasadniczym elementem jest kolekcja starych archiwalnych fotografii ze zbioru Fundacji Suny i Nana Keraczów, które są w Polsce pokazywane po raz pierwszy. Ten zbiór fotografii jest uzupełniony o pocztówki oraz o dzieła polskich artystów działających w tym czasie nad Bosforem. A z drugiej strony mamy aranżację, która jest bardzo kolorowa, bardzo nawiązująca właśnie do tego kolorytu Stambułu, która wprowadza właśnie w tą atmosferę takiego orientalnego miasta przełomu wieków. Także myślę, że ktoś, kto przychodzi na wystawę, ma właśnie takie zderzenie tej atmosfery jednak z tymi bardzo konkretnymi zdjęciami, które mają duży walor dokumentalny. Tych zdjęć jest bardzo dużo, w bardzo różnej tematyce i prezentujemy dzieła różnych fotografików, oczywiście również anonimowych artystów, których tożsamości się nie udało ustalić. Oczywiście od zdjęć najbardziej oczywistych i z tytułu położenia i urody miasta narzucających się, czyli panoram i architektury. Przede wszystkim niesamowite XIX-wieczne panoramy z połowy wieków. Pokazujemy przekrój fotografii, rzeczywiście wybitne nazwiska związane ze stambulską fotografią od lat 40. XIX wieku do lat 30. Z lat 30. mamy m.in. sporo fotografii Selahattina Giza, który bardzo wiele fotografował dla stambulskich czasopism. Między innymi jego fotografię wykorzystał w publikacji swoich stambulskich wspomnień Orhan Pamuk. To są zdjęcia bardzo różne i odzwierciedlające rozwój fotografii tureckiej, bo nie tylko stambulskiej. I taki Stambuł zobaczymy na wystawie Dwa światy, jedno miasto. Gdzie? W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. A czas mamy do 2 września. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy.